ja, ik vond het lastig. Het was een uitnodiging. Er was dus een heel programma was er georganiseerd. Een fantastisch programma kinderboeken, voor de Kinderboekenweek. Maar het werd gepresenteerd in een hal. En we kregen van tevoren de toelichting dat we maar warme kleren moesten meenemen. Want de hal was verder niet verwarmd. Dus de buitentemperatuur was net zo warm als de binnentemperatuur. We werden opgehaald op een plek waar geen beschutting, die niet beschut was. Ja. En ik vond het gewoon. En vervolgens werden jullie in een treintje getransporteerd. Ik weet het allemaal omdat Ted van Lieshout, jouw collega, ja, op Facebook een tekst erover schreef. En die schrijft dan: ik zie er altijd wel tegen op dat als er een feest wordt georganiseerd voor kinderboekenmakers, de organisatie schijnt te denken dat wij kinderen zijn. Maar ik ben uiteindelijk dan toch wel gecharmeerd van de creativiteit, inzet en liefde die in het evenement zijn gestoken. Maar dat is ook voor alle duidelijkheid. Ook, ja. Hè? Kijk, die creativiteit. En volgens mij was het ook een fantastisch programma. Maar ik vind niet dat je mensen 3 uur in een onverwarmde zaal moet gaan laten zitten. En, zeker niet als ze daarna een week lang een ontzettend druk programma hebben. Druk programma hebben. Dus ik heb besloten van ik ga er niet naartoe. Iedereen moet zelf weten wat hij doet. En het schijnt gewoon een hele leuke middag te zijn geweest. En op alle andere fronten goed georganiseerd. En ik ga binnenkort met CPMB gewoon een keer kletsen over hoe dat nou precies zat. Dus voor hetzelfde geld had jij dat die gouden. Ja, dat had gekund. Maar ja, ik dacht van wie A zegt, die moet ook B zeggen. Ja. Als ik vind dat iets niet kan, dan moet ik daar ook. Dan moet ik in ieder geval zelf de conclusie trekken. En is het herkenbaar trouwens, die observatie van Ted van Lieshout, dat als er iets wordt georganiseerd voor jeugdboekenauteurs of kinderboekenschrijvers, dat ze dan. Ja, het is min of meer als kinderen behandeld. Ja, maar ik begrijp het wel. Het is een lastige afweging die je moet maken. Omdat als je schrijft voor kinderen, dan is een kinderpubliek ook heel belangrijk. Mm-hmm. En die zijn daar ook aanwezig. En die wil je ook betrekken. Wil je ook betrekken bij die week. Dus ik begrijp die afweging wel. Ik denk dat de organisatoren ook altijd zoeken naar een balans daarin. En de ene keer lukt dat beter dan de andere keer. Maar ik vind dat op zich geen punt. En ik snap ook dat lastig was. Alleen dit vond ik voor mij gewoon een iets te lastig ding. En ik dacht, dan laat ik het aan mij voorbij gaan voor punt deze gemaakt. Keer. Binnenkort een gesprek met de CPMB. Ja. Ja. Die benieuwd zijn hoe het dan verder moet en in de toekomst. De tegel ligt daar. Met de vraag of die beschreven kan worden. En ik meld nog even dat we ieder moment van de dag terug te horen zijn via onze eigen podcast. En ook te zien op dit moment op nporadio1.nl. Benny Lindelauf. Geweldige naam trouwens. Is dat de naam ik heb er niks aan hoeven doen. Het is de naam van mijn vader. Ik kreeg hem gewoon. Ja. Maar is de naam die vaker voorkomt in Limburg, waar je geboren bent? In de regio Heerlen schijnt hij veel voor te komen. En ik heb ooit een boek gevonden dat gaat over de naam Lindelauf. En die schijnt al. Die schijnt terug te voeren zijn tot de middeleeuwen. En ik schijn van een familie af te stammen van heksenjagers. Hé, wat heerlijk. Ja, goed hè. Een familie van heksenjagers? Ja. En dat heb je nog niet tot op de bodem uitgezocht? Nou, ik las het en ik dacht wel meteen van hoe zit dat? En er zijn nog een aantal andere verhalen van een pastoor die het niet zo nauw nam en uiteindelijk door het hele dorp werd weggejaagd. Daar stam ik waarschijnlijk ook van af te stammen. Dus nogal maar dit wat zijn allemaal Benny Lindelauf boeken ook. Ja, personages zou je kunnen zeggen. Ja. Goed, je komt dus uit Limburg, opgegroeid in Sittard. En via een omweg, een behoorlijke omweg, een opleiding tot sociaal werker, Theaterschool Amsterdam, opleiding docent dansexpressie, werd je dan uiteindelijk toch schrijver. Ja. In 1998, toen was het zover, je was inmiddels al begin 30, kwam je eerste boek uit, Omhoogvaldag heette dat boek. En sindsdien gaat het je voor de wind als schrijver. Ja. En in de biografische schets die je op je website hebt staan, schrijf je het volgende. Benny schrijft nog steeds. Van alle dingen die hij gedaan en uitgeprobeerd heeft, blijkt hij hier het beste in te zijn. Ja, dat klopt. Ja. Waarmee je ook zou kunnen zeggen, misschien was je als danser wel gelukkiger. Waarom zou je kiezen voor dat ambacht waar je het beste in bent? In dit geval valt het samen. Ik blijk er het beste in zijn en ik word er ook het gelukkigste van. En in de tijd dat ik de opleiding docent dansexpressie deed, daarna heb ik een korte tijd gespeeld en gedanst in een aantal voorstellingen, waaronder jeugdvoorstellingen. Mm-hmm. En ik merkte toen eigenlijk al dat ik een beetje aan de top zat van wat ik kon. En dat was nou niet dat je zegt bovengemiddeld. Er zijn weinig mannen er waren weinig mannen in die tijd in de jeugddans. Dus je kwam er ook wel wat makkelijker tussen. Kwam je bovendrijven? Je kwam wat makkelijker bovendrijven. Maar ik merkte wel, naarmate ik wat ouder werd, dat ik dacht, ja, maar is dit het nou? Is dit nu? Mm-hmm. Er komt een moment dat je denkt van, waarom loop ik op deze planeet rond? Tenminste, die vraag die stelde ik mij. En het heeft heel lang geduurd voordat ik snapte dat het voor mij met taal te maken had en met schrijven te maken had. En toen ik dat eenmaal had gevonden, en ik herinner me dat ik was toen nog bezig met schrijven om nog een boek te gaan publiceren. Ik deed ondertussen al een opleiding voor docent schrijven, dus dat je les kan geven in schrijven, mensen kan aanzetten tot hoe schrijf ik een verhaal of een gedicht. Waarom sprak dat docentschap jou zo aan? Want je wilde dus ook docent dansexpressie worden. Ja, ik denk dat ik ook wel iets in me heb dat ik graag iets overdraag. Mm-hmm. En ik vind het ook leuk om voor groepen te staan en daar iets mee uit te zoeken. En ik herinner me dat ik ongeveer halverwege die opleiding was. En ik woonde toen nog in Den Bosch. Ik stapte uit de trein en toen moest ik de brug oversteken. En dat ineens een geluksgevoel mij overviel. En het was letterlijk de zin, dus dit is waarom ik hier ben. Ik begreep ineens, het heeft alles met taal te maken. Het heeft zowel met lesgeven te maken als zelf met schrijven. Maar er vielen heel veel dingen op hun plek op dat moment. Maar wat gebeurde daar op die brug? Zag je, was het een beeld of was het een zinnetje? Het was het besef. De letterlijk de zin, dus daarom ben ik hier. Oh ja? Alsof je voor mij toch heel lang... Ja, ik heb heel lang mezelf de vraag gesteld van, wat doe ik op deze planeet? En ik was nergens bovengemiddeld goed in. Ik kon op een aantal dingen kon ik wel mee. En dat bovengemiddeld goed zijn was wel belangrijk. Dat was belangrijk omdat ik... Want dat streeft niet iedereen na. Nee, maar ik denk wel dat ik leefde wel met een ambitie om iets waar te maken. Om mezelf ergens in terug te vinden en te denken, oh, maar dit is wat ik echt goed kan. Dus je zou kunnen zeggen, het was ambitie die op dat moment op zijn plek viel. Of mm-hmm. die een naam kreeg. En dat was voor mij echt een geluksgevoel. Ja. Ja. Bovengemiddeld goed ben je als schrijver. Al was het alleen maar omdat je jubelende recensies krijgt. Veel prijzen. En met je nieuwste boek de Wouter T. Pieterse prijs. Ja. Voor de tweede keer trouwens al. Hè? Ja. Dat gebeurt ook niet in ieder mensenleven. Een boek dat je samen met Ludwig Volbeda hebt gemaakt. Althans, hij is verantwoordelijk voor de illustraties. Ja. En kreeg op dat hele koude feest gouden fantastische penseel. Fantastische gouden penseel. Precies. Ja. Laten we even naar het boek gaan, want ja. Het is een bijzonder boek. Het vertelt de geschiedenis van zes broers. Klopt. Die de oorlog in worden gestuurd. Ja, ja. Het zijn er in het boek zijn er vijf broers die één voor één de oorlog in worden gestuurd. Het speelt zich af in een niet nader te noemen tijd, op een niet nader te noemen plek. Maar er is oorlog. En voor oorlog heb je soldaten nodig. Dus de regering roept in dit geval veel jonge mannen op om zich te melden. En het begint bij oudste broer. Dat is de eerste die de oorlog ingaat. Ze hebben geen namen. Het is Ze hebben geen namen. Oudste broer, ene oudste broer. Ik wilde het niet... Ja, bijna metaforisch maken. Mm-hmm. Dus dat het niet per se aan een karakter vasthangt of aan een naam vasthangt. Want het kan over ieders oudste broer gaan. Het punt is dat die oorlog die is niet op de plek waar ze zijn. Ze moeten daar naartoe. Eén voor één gaan ze naar die oorlog toe. Om de beurt. Om de beurt. En er is vlak voor het stuk waar die oorlog is een grenspost. En om die grenspost voorbij te komen, moet iedere soldaat moet iets achterlaten, een bezit. Want die oorlog is duur, die moet betaald worden. En de machthebbers hebben bedacht, nou, dat is een slimme manier, betalen ze eigenlijk hun eigen oorlog. Ja. Het punt van die broers is dat ze zo arm zijn dat ze niks hebben. Het enige wat ze hebben zijn verhalen. En ze vertellen die verhalen één voor één, maar niet zomaar. Ze hebben daar een bedoeling mee. En aan het eind van het boek kom je erachter wat de bedoeling is van die verhalen. Ja, En het is fantastisch opgebouwd met een hele lekkere, prettige structuur. Het is duidelijk een raamvertelling. Hè? Ja. Zo word je door het boek heen geloodst. Je had al twee verhalen. Ja, klopt. Die waren in een ander boek gepubliceerd. En je gunde ze eigenlijk een tweede leven. Tweede huis wilde ik ze geven. Want ze waren in een verzamelbundel van Querido terechtgekomen. En ik dacht, maar het zijn hele bijzondere verhalen. Ik gun ze gewoon een boek waar ze voor zichzelf in passen. Waar ze als broers in mogen wonen. Ja. Maar ja, die twee verhalen, die twee broers hadden er meer nodig. En ja, toen dacht ik, omdat die eerste twee verhalen allebei ook een beetje bovennatuurlijke setting hadden, dacht ik, dat is de toon die ik wil hebben. Er moeten dingen in gebeuren die in het werkelijke leven niet of nauwelijks kunnen gebeuren. Maar ik wil wel dat als je het leest, dat je meegaat. Dat je het gaat geloven. Nou, missie geslaagd. Goed zo. Laat die toon maar even horen. Dat is het. Even kijken, leid het zelf maar even in. Ja. Dat is misschien wel handig. Dus in elk verhaal worden de broers één voor één geïntroduceerd. De oudste broer, de tweede oudste broer, derde oudste broer. En allemaal gaan ze de oorlog in. En worden ze ook voorgesteld aan de lezer. Ze hebben allemaal bepaalde karaktertrekken. En dan is er vijfde oudste broer. En dat begint zo. Van alle broers was vijfde oudste broer het minst opvallend. Dat kwam omdat hij geen enkele karaktereigenschap had die er uitsprong. Het was alsof zijn vier oudere broers vier verschillende vloeistoffen waren die in hem verenigd waren als in een grote fles. Hij bezat een bodempje moed van oudste broer, een scheutje zorgzaamheid van tweede oudste broer, een drupje optimisme van derde oudste broer en van vierde oudste broer bezat hij een restje twijfel. Hij was zelfs zo onopvallend dat het wel eens gebeurd was dat de broers aan tafel zaten en riepen dat hij moest komen eten, hoewel hij gewoon naast hen zat. En omgekeerd was het voorgekomen dat de broers na een dag houtsprokkelen teruggekeerd waren, het hout hadden opgestapeld op het erf en zich op dat moment pas realiseerden dat vijfde oudste broer in het woud was achtergebleven. Ja, dit vind ik echt zo prachtig. Ze hebben dus allemaal hun eigen levenskwaliteit, ja. deze jongens, deze broers. De oudste broer is dus nooit bang. Tweede oudste broer is heel zorgzaam. Derde heeft een humeur van graniet. Vierde is een fantastische twijfelaar. En de vijfde die heeft dus een beetje wat je net beschrijft, opleest, van alle oudere broers en is onopvallend. Welke eigenschap is het meest op jouzelf van toepassing? Van deze broers? Ja. Oh, dat gaat eigenlijk uit vanuit het idee dat hier een autobiografisch element in zit. Maar nee, dat doe ik het helemaal niet. Maar ik kan me voorstellen dat je Ik voel eerder dat als oudste broer dat je op momenten moedig kan zijn als dat moet, dat je zorgzaam kan zijn als dat moet. Maar ik denk als er een kwaliteit is die voor mij van belang is, of die ik eigenlijk al mijn leven lang met me meedraag, dan is dat ik een gevoelig iemand ben. En in positieve zin, in die zin dat ik snel sferen kan oppakken of snel mensen kan lezen. Maar ook in minder positieve zin dat ik soms ook gewoon van alles een drama maak. Terwijl mijn man dan denkt, ja, waar heb je het eigenlijk over? Ja, ja. Dus, ja. Sensitief, empathisch en af en toe een beetje overgevoelig. Ja. En die broer zit er dan net niet tussen? Die zit er dan net niet tussen. Nee, die heb ik lekker voor mezelf gehouden. Dat is natuurlijk een heel belangrijke eigenschap voor het schrijverschap, lijkt mij. Sensitiviteit. Ja, en empathie. Ja. Ja, dat lijkt me een open deur, maar ja, dat is zo. Dat kan je niet anders dan bevestigen. Ja, ik denk dat wel klopt. Misschien dat er schrijvers zijn die, als je bijvoorbeeld boeken als ego-documenten schrijft, die vooral over jezelf gaan. Misschien dat je het dan wat minder hebt, maar dan moet je nog altijd in contact staan met jezelf. En anders kan je er niet over schrijven. Dus ik denk wel dat je het nodig hebt, ja. Welke levenskwaliteit zou je zelf bovenaan plaatsen? Welke is echt van groot belang om verder te komen in dit leven? Om misschien bovengemiddeld te scoren? Nou, bij deze broers vind ik eigenlijk de broer die fantastisch kan twijfelen, vind ik eigenlijk de fijnste broer. En ik schrijf ook ergens van wie twijfelt, laat geen gedachten in de kou staan. En ik vind dat een hele mooie kwaliteit. Je hebt mensen... Wie twijfelt, laat geen gedachten in de kou staan. Ja, laat geen gedachten in de kou staan. En je hebt mensen die dat... Een hele goede vriend van mij, John, die is van sterrenbeeld tweeling en van... ascendant, wat is die? Weegschaal. En dat is dus iemand die fantastisch kan twijfelen. Die kan dus echt heel erg nadenken en ook zowel het een als het ander belichten. En als hij het een belicht, snap je het ene. En als hij het ander belicht, snap je het andere. Ik vind dat een hele mooie kwaliteit. Terwijl wij dat in het algemeen vinden, wij twijfelende mensen, dat is niet altijd een positieve benadering. Nee, schiet een beetje op. Schiet een beetje op, maar ik vind het eigenlijk een heel mooi iets. Dat je de rijkwijde zoekt van iets waar je over aan denken bent, ja. En heeft deze John het boek al gelezen? Ja, het leuke is, hij is eigenlijk helemaal niet zo'n lezer. Maar hij heeft het wel al gelezen. En hij kwam meteen op die broer terug. Dat zei, ja, daar herken ik me in. Hij zegt, ja, hoe denk je dat ik aan hem ben gekomen? Oh ja, werkt het wel? Ja, soms werkt het zo direct kan het wel werken. Alhoewel dat niet altijd zo is. Het is niet altijd duidelijk hoe je op een idee komt of waarom je een bepaald personage kiest. Maar in dit geval was dat wel, denk ik, had ik heel direct een lijntje met, ja, die kwaliteit herken ik. Ja. Ja. Hoe werkt jouw verbeelding eigenlijk? Want zoals gezegd, het is een tijd die niet duidelijk is. Het is een omgeving die niet duidelijk is. Je stapt eigenlijk in een sprookje zoals je... Ik vond ook precies passen bij deze tijd van het jaar. Zo in de hoek van een bank... Beetje regen. Je terugtrekken in een boek. Dan, ja. Maar de vraag is dan, hoe werkt mijn verbeelding? Ja. En dan zou je dus een scan op mijn hoofd moeten zetten en dan zien wat er gebeurt op het moment dat je iets gaat verzinnen. Ik snap dat die vraag ingewikkeld is. Ik probeer het me wel eens voor te stellen, want ik denk dat er daadwerkelijk iets in die hersenen gebeurt waardoor op een gegeven moment een verhaal op papier komt. Er worden verbindingen gemaakt in die hersenen. En vaak denk ik, als een verhaal verrassend is, worden er verrassende verbindingen gemaakt in mijn hoofd. Terwijl als je schrijft, schrijf je eigenlijk van ingeving naar ingeving toe. En gaandeweg ontdek je het verhaal. Het is niet altijd dat ik weet, als ik begin te schrijven, weet ik vaak niet waar dat verhaal naartoe gaat. Ik heb een aantal elementen die ik spannend vind en die leg ik er dan in. Maar het is ook bijna zoiets, misschien is het een soort chemisch proces. Mm-hmm. Dat je als in een laboratorium een snufje dit doet en een snufje dat. En dan kijk ik eigenlijk wat er gebeurt. Vaak gebeurt er niks of gebeurt er iets wat ik niet wil en dan is het niet het verhaal. Maar als je maar lang genoeg met een verhaal bezig bent, gaat dat verhaal, en dat geloof ik wel, ik geloof wel dat een verhaal een soort van organisme is, dat als je er aandacht aan geeft, dan gaat dat zelf zijn of haar weg wel vinden. Als je het vertrouwen er maar in hebt. Als je het vertrouwen er maar in hebt en je eigenlijk ook zegt, vertel het me maar. Ja. Dus je kan het allemaal wel en willen. En die oma, hè, waar net in de aankondiging iets over werd gezegd, wat ik ook las in jouw biografische schets. Was het oma Lindelauf of de andere oma? Oma Boner, de moeder van mijn moeder. Ja. En wat was dat voor oma? Ja, een fantastische oma. Toen ik nog klein was, was zij een hele stevige dame van rond de 100 kilo. Zo. En als zij zat dan op de sofa, in Limburg heette dat dan de sofa, de bank. En dan nam ze me op schoot en mijn oma was overal zacht. Dus zij was eigenlijk een sofa op een sofa. Daar kroop ik dan helemaal zowat in. En zij vertelde, zij was iemand die heel graag vertelde. Zoals heel veel mensen van die generatie. Er was niks anders. Er was geen tv, radio bestond nog maar net. Dus mensen amuseerden zich door verhalen elkaar te vertellen. Elkaar verhalen te vertellen. En verhalen vaak over dingen die ze vroeger hadden meegemaakt. Die vertelden ze dan aan elkaar. En mijn oma kwam uit een gezin van een aantal zussen en broers. En dat bleef ze doen. En zij vertelde die verhalen. Maar wat ze bijvoorbeeld ook erg leuk vond om te doen, was ze begon ze een sprookje te vertellen. Bijvoorbeeld Roodkapje. En dan kwamen op een gegeven moment die zeven geitjes kwamen bij Roodkapje op bezoek. En ontstond er een totaal oneigenlijk verhaal waar wij dan ook kwaad om werden. Want wij kenden dat verhaal van Roodkapje. En daar zaten ze geen zeven geitjes in. Maar tegelijkertijd denk ik dat dat ook wel iets wakker heeft gemaakt in mijzelf. Met betrekking tot dwarsigheid, tot dat een verhaal mag zijn wat het is. En mag ook buiten de lijntjes. Je voelde de vrijheid dan, zei oma Bonen. Ja, Ja, dat eigenlijk met die verhalen vertelden ze dat. En het was gewoon ook de hele sfeer. Er werd toen nog flink gerookt. Dus ik herinner me ook later, ik was toen al volwassen, woonde mijn oma. Ik woonde in een studentenhuis. Zij was inmiddels weduwe. Zij woonde tegenover me in een eenkamerstudio. En dan ging de hele familie zat daar vaak in dat kleine kamertje. En alles zat te roken, de ramen zaten dicht, dus je kon er ook zo wat knippen en verhalen vertellen. En de zussen van mijn oma, die waren heel goed in het afvangen van vliegen. En dat ging dan over dat iemand had dan een jurk met witte stippen. En dan ging een kwartier ging het erover of dat nou werkelijk witte stippen waren. Een zwarte jurk of een zwarte jurk met... daar ging het dan en over. En daar kon jij van genieten, ook dat toen was nog. Een verbaal gevecht. Wie had het eigenaarschap over het verhaal? Ik vond dat fascinerend. En misschien niet op dat moment bewust zo meemaken. Maar als ik maar achteraf terugkijkend. Ja, vond ik dat geweldig. Ja. En ging het er in het Limburgs aan toe? Ja, Limburgs is eigenlijk ook mijn eerste taal. Dus als ik tegen mezelf praat, dan praat ik in het Limburgs. Dus als ik iets kwijt ben of zo, dan val ik automatisch terug op mijn eerste taal. Nog steeds. Woont al jaren in Rotterdam nu. En ook als ik op mezelf aan het mopperen ben of zo, dan die taal die ligt... Dat is gewoon mijn eerste taal. Ik spreek Nederlands en dat is, laat ik zeggen, mijn anderhalfde taal. Mm-hmm. Dus die voelt ook wel als eigen. En zeker op schriftelijk. Schriftelijk ben ik niet grootgebracht met het schrijven in het Limburgs. Maar kan je wel in het Limburg schrijven? Ik zou het kunnen, maar dan zouden de mensen die Limburgs geleerd hebben te schrijven daar ook wel veel fouten uithalen. Ik schrijf het eerder fonetisch. We kunnen het trouwens even laten horen hoe jij klinkt in het Limburg. Is dat zo? Ja. Want jij, even kijken, 10 jaar geleden, toen won je ook de Wouter T. Pieterse prijs. En toen heb je een liedje gezongen. Ja, klopt. Ja. Nou, gaan we nu naar luisteren. Okay. Ze kent het land, de trage schepen, de stille bruggen van Ongeraan. Ze zuute lucht, ze zuutse jagen op een weg van weg tot aan het graan. De maas in de wijntje, met haar kleed zo vies. En koud kieker door struimen van de zomerdruimen. De maas die zit mee in het blauw. Ze hoort de kenja die langs haar rennen. Ze zuut de stelkens die vrije langs de kaintje. Maar ook de olu die zuchten staren. Ziet verkleeën verzonken in het zand van de maas in de wijntje, in haar kleed zo vies en koud, kieker door struimen van de zomerdruimen. De maas die zit me in het bloed. Ja, de maas zit me in het bloed. Ik kan het toch redelijk verstaan. Ja, kan je het zeggen? Ja. Het hangt heel erg van mensen af. Er zijn mensen die kunnen er geen touw aan vastknopen. Maar misschien als je wat taalgevoeliger bent, dat je ook. Er zit natuurlijk ook veel Duitse invloeden die je wel dingen kunnen herkennen. Trouwens, begeleiding Lieselore Strijdhorst op de accordeon. Ja. En wat gebeurt er als je dan het Limburgs hoort? Ja, dat vind ik een hele lastige vraag. Wat gebeurt er dan? Het raakt in ieder geval iets in mij. Het roept een gevoel van heel lang geleden op. Want het is waarschijnlijk zijn ook de eerste woordjes die ik heb gehoord als baby of als peuter. Die waren in het Limburgs. Want Nederlands ging je eigenlijk pas leren als je naar de... Kijk, je had toen nog de kleuterschool. Nou, dat was niet in het Nederlands volgens mij. Oh, nee? En op de basisschool eigenlijk begon dat. En dan had je natuurlijk wel tv. Dus Als kind had ik geen problemen met het Nederlands verstaan. Maar het spreken, dat is een ander verhaal. En ik weet dat er nog steeds ook veel Limburgers zijn die schroom hebben om zich in het Nederlands uit te drukken. Omdat ze het gewoon niet gewend zijn. Omdat dat nog steeds een taal is die ze voornamelijk gebruiken bij vrienden en familie. En, waar ze zich het meest vertrouwd bij voelen. Dus eigenlijk is het dan ook al spreken ze het gewoon goed, maar is het dan toch alsof je een beetje een vreemde taal spreekt. Ja. Ja. Nou, straks over in hoeverre je dan toch ook een buitenstaander blijft voelen. Ja. Ook al woon je al heel lang in Rotterdam. En over hoe je die hele nonnenbibliotheek hebt leeggelezen. Zo dadelijk na de klok van 8:00. Eerst even het nieuws. NPO Radio 1. 8:00, Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Het kabinet wil proberen meer Afghanen naar Nederland te halen dan eerder werd aangekondigd. Dat bevestigen verschillende Haagse bronnen aan de NOS. Tot dusver zouden alle tolken recht hebben op evacuatie naar Nederland, plus zo'n 70 Afghanen. Dat worden er nu volgens die bronnen 1000 tot 2000. Dat zijn er nog altijd veel minder dan de mogelijke 100.000 Afghanen waarover staatssecretaris Broekers het vorige week had in een interview in het AD. De Belgische politie heeft de man gearresteerd naar wie sinds vanmorgen werd gezocht. De man zou gewapend een hogeschool in Kortrijk zijn binnengedrongen en daarna naar Waregem zijn gegaan. Uit voorzorg moest daar vanmiddag iedereen binnenblijven. Vroeg in de avond liet de stad via sociale media weten dat iedereen zich weer normaal op straat kan begeven. Leerlingen die noodgedwongen in hun schoolgebouw waren gebleven konden naar huis. Over de identiteit van de man is nog niets bekendgemaakt. Belgische media melden vandaag dat het een verwarde jongen van 18 zou zijn die een bekende van de politie was. En de Amerikaanse geheime dienst CIA zet een nieuw centrum op dat uitsluitend informatie uit en over China verzamelt. Dat heeft CIA-directeur Burns bekendgemaakt. Hij noemt de rivaliteit met China de grootste geopolitieke uitdaging van de 21ste eeuw. De afdeling gaat inlichtingen verzamelen om de Chinese invloedssfeer wereldwijd tegen te gaan. Volgens Amerikaanse media gaat de dienst meer agenten, taalkundigen en technici inzetten, te vergelijken met de manier waarop de CIA zich tijdens de Koude Oorlog tegenover de Sovjet-Unie opstelde. Ook worden meer spionnen opgeleid die het Mandarijn beheersen. Het weer. Het blijft droog, vannacht en morgenochtend mogelijk mist. Minima van 3 tot 7 graden en lokaal kans op vorst aan de grond. Morgenochtend begint grijs en mistig. In de middag meer zon en 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal. Kunststof. Benny Lindelauf is vandaag te gast. En we spreken over zijn nieuwste boek. Toch al een tijdje uit is, maar je hebt de Wouter de Pieterse prijs ermee gewonnen en Ludwig Volbeda deze week de gouden. Ik moet me iedere keer erbinnen schieten. Dat is dan een penseel. Penseel, de illustrator krijgt het penseel. En het is natuurlijk kinderboekenweek, dus je hebt een heel druk schema voor de boeg. Het valt eigenlijk wel mee, ja? Omdat het boek wat ik geschreven heb ook met name voor oudere lezers. Dus meestal gaat dat tot en met de basisschool, de kinderboekenweek. Daar zitten heel veel activiteiten en daar gaan schrijvers ook heel veel naartoe. En omdat ik natuurlijk meer op middelbare scholen en zo richt, is dat ook wel wat rustiger. Maar op ander vlak gaat het werk natuurlijk ook gewoon door. Ja, want jouw boeken zijn wel voor 12 plus. Ja. Heb je nou ook echt daadwerkelijk dan een 12-plusser voor ogen? Nee. Want hoe? Nee, het is natuurlijk. Het is natuurlijk altijd het lastige met het schrijven van wat dan genoemd wordt een literair kinderboek. Omdat dat altijd meerlagig is. Hè? Je kan zo'n boek op meerdere manieren lezen. Mm-hmm. Een jongere lezer zal het anders lezen dan bijvoorbeeld jij als volwassen personage. Ja. Maar bij hele verhalen van Halve Soldaat en ook de andere boeken voor wat dan 12 plus genoemd wordt. Daar ben ik eigenlijk vooral bezig met het verhaal zo goed mogelijk tot zijn recht te laten komen. Dat is mijn grootste zorg. Je zou kunnen zeggen dat is een kindje wat je goed op de wereld wil zetten. En dan ben ik nog niet zo benieuwd naar het bezoek wat dan komt kijken naar dat kindje. Nee, dat ik wil dat zo goed mogelijk doen. Dus ik heb niet een 12 plus iemand die daar zit en waar ik me op richt. Het kan natuurlijk wel zo zijn, bijvoorbeeld als je als schrijver een opdracht krijgt, bijvoorbeeld van een educatieve uitgeverij. Mm-hmm. Die bijvoorbeeld een tekst wil voor kinderen van 10 plus die je op een bepaalde manier leren lezen. Dan ben ik daar, dat kan ik wel doen. Maar de boeken die ik bij Querido schrijf, bij voorkeur, die schrijf ik omdat ik ze heel graag wil schrijven. En omdat ik heb al eens gezegd, ik heb geen deurbeleid. Mij maakt het niet uit wie mijn verhaal leest of hoort. Ze zijn voor iedereen. Iedereen is welkom. Ja. En, mooi, ja. Maar hoe raak je daarin verzeild? Want je begon te schrijven, ja, vrij laat, ja, na je 30ste. Ja. En je neemt je dan niet voor, ik ga een kinderboek of een jeugdboek of... Nou, misschien toen nog wel. Toch want, wel. Ja, want ik volgde toen een aantal jaren cursussen bij wat toen nog Script Plus heette. Dat zat in Amsterdam. Daar werden cursussen aangeboden om te leren schrijven voor een kinderpubliek. Mm-hmm. Dus ik werd me heel erg bewust van, oh ja, dat is dus voor een kinderpubliek. Je moet een vertaalslag maken in je verhaal naar een jongere lezer toe. En zeker mijn eerste twee boeken, die waren echt heel erg gericht op dat het ook echt een kinderpubliek was. Maar dat is nu verdwenen. Ik heb dat gaandeweg steeds meer losgelaten. Ook omdat je kan dat niet afdwingen. Dus een verhaal dient zich aan en wil geschreven worden. En een uitgeverij is bij uitstek de plek. Daar zitten ook de mensen die weten van waar kunnen we dit boek uitzetten en wie kunnen de lezers zijn. En bij Querido is dat altijd wel dat het heel breed is. Mm. Ze zijn er voor kinderen, maar het, volgens mij is dat nog nooit onderzocht. Maar er zijn heel veel mensen die kinderboeken lezen. Het zijn volwassenen. Mm-hmm. Die, echt een enorme schare liefhebbers. Ja, liefhebbers. Volwassenen die van kinderboeken. En dat is dan, volgens mij is dat dan niet omdat kinderboeken simpel zijn, maar wel vaak dat ze een helderheid hebben. Mm-hmm. Die heel prettig is om te lezen. En in dat lezen kun je nog heel veel lagen ontdekken. Die maken dat het voor jou als volwassene net zo interessant is, of misschien wel interessanter dan een zogenaamd boek voor volwassenen. Ja, het zou een mooi onderzoek kunnen zijn. Ja, ik vraag me ook dat ik denk, zou de uitgeverij dat maar nog... ook voor de schrijvers, vind ik. Ja. Hoe wie is je publiek? Zou dan de vraag zijn. Ja. Je was dus begin 30 toen je begon te schrijven, je liefde ontdekte eigenlijk. Ja. En dat viel ongeveer samen met dat je ziek was geweest. Ja. Is dat met elkaar verbonden voor jou? Ja en nee, want ik schreef eigenlijk als kind al. Alleen de gedachte, kan ik hier mijn beroep van maken? Dat ontstond eigenlijk rond mijn 28, 29ste. Toen kreeg ik wat toen nog ME heette. Vermoeidheidsziekte. Ja, het heet tegenwoordig het chronisch vermoeidheidssyndroom. Maar ik vind dat een zwaar onderschatte term. Het is meer een soort uitputtings. Je bent chronisch uitgeput. En daardoor mijn danscarrière, die liep al niet. Had al niet meer zo'n hoge vlucht. Maar het stopte gewoon. Want ik werd zo moe dat ik, als ik een kwartier op was, dan moest ik weer gaan liggen. En dat heeft best een tijd geduurd, een paar jaar geduurd. Wat verschrikkelijk voor een man van begin 30. Ik moest mezelf ook opnieuw uitvinden. Omdat ik tot dat moment identificeerde ik mezelf altijd met energie. Dus een heel energiek iemand, als danser. Die alles ook, aanpakte. Alles aanpakte, als het 20 plekken tegelijk was. En ineens was die energie, waar ik me mee identificeerde, die was helemaal weg. Dus ik wist niet meer wie ik was. En ik kon ook niet meer. Ik kon eigenlijk geen vreugde meer vinden in het leven zelf. Want ik had het idee dat ik iets was kwijtgeraakt. En ik was ook bang, dit gaat nooit meer terugkomen. Alles was zwaar. Alles was zwaar. Het was echt voor mij wel een donkere periode. Maar wat me er toen doorheen hielp, was dat ik toen dacht, Oké, dansen op een podium, dat gaat niet meer lukken. Een dag ergens werken, dat lukt ook niet. Maar schrijven, dat kan je doen zolang als het goed gaat, word ik moe, ga ik liggen. En als ik weer fitter ben, dan ga ik weer door met schrijven. Het is eigenlijk de perfecte gelegenheid om dit nu te gaan ontdekken. Kan ik hier iets mee? En voor mooi, mij dat... want die broers die de verhalen vertellen, doen ze om te overleven, trouwens, vaak in jouw boeken. Ja. Maar zo zou je jouw schrijverschap dus ook kunnen zien. Ja, ik kon me ergens op focussen. En ik kon me, en het, je kan het ook heel goed in mijn schrijvers, in mijn boeken zien. Want bijvoorbeeld Omhoog van Dag, dat bestaat uit allemaal, hele korte, hele korte verhaaltjes rond één personage. Mm-hmm. Die zijn vaak niet langer dan 350 woorden. En dat was precies de aandachtspannen die je kon vasthouden. Daarna kwam Schuilen in een jas. Toen kon ik al een boek schrijven. En nou ja, goed. Fantastisch. Dus, ja. Je zag jou alsmaar iets meer energie krijgen. Energie krijgen, ja. En waarschijnlijk is het ook een zelfgenererend wiel. Doordat ik meer energie kreeg, kon ik er meer schrijven. Ik haalde levensvreugde uit het feit, mm-hmm, dat ik verhalen kon vertellen. Dat die uiteindelijk ook een uitgever vonden. En dat is eigenlijk het begin geweest van, ja, eigenlijk een soort grote omweg die ik heb gemaakt. Om uiteindelijk uit te komen bij waar je wilde zijn. Hiervoor ben ik. Hiervoor ben ik op deze planeet. Ja. De verhalen zijn vaak ook heel gruwelijk, hè? Er zitten nogal wat. Misschien moet je weer even een stukje voorlezen. Maar ze hebben, ja, ik lach erbij omdat ze gruwelijk en tegelijkertijd ook grappig zijn. Ja, bij mij ligt dat wel in het verlengde, want gruwelijk om het gruwelijke, dat hou je misschien een pagina vol, maar dan haak ik zelf af. Ja. En een lezer misschien ook. Maar het wrangen en het vrolijke en het lugubere en het kan allemaal. Het loopt allemaal zo een beetje door elkaar heen. Ja. Nou, dit is volgens mij wel een goed voorbeeld ervan. Nou, dit is dus een van de verhalen, losstaande verhalen. Die een van de broers dan vertelt aan de wacht. Aan om de wacht. Door te kunnen. Ja. En het verhaal heet De terugkeer van prins Arthur Zenig de Vijfde. En het begint zo. Zetta Schmetterling was zo groot als een vierjarige, hoewel ze de 15 al was gepasseerd. Sommigen noemden haar een dwerg, maar afgezien van haar geringe lengte en de te hoge stem, leek ze in geen enkel opzicht op de enige andere dwerg van Alverhoven, een koppotig mannetje dat als uitsmijter werkte bij een schimmig zaakje genaamd de Kattenclub. Zetta was frêle als een kantwerkje. Haar hoofd paste in een pollepel en de afdruk van haar handen in zand kon voor mussenpootjes doorgaan. Het feit dat ze zo breekbaar was, was de belangrijkste reden dat ze niet mocht meewerken in de zaak van haar ouders, een succesvolle lakenwasserij waaraan vader en moeder Schmetterling hun handen vol hadden. Moeder Schmetterling hield niet van haar dochter. Eigenlijk was ze doodsbang voor haar, maar dat maskeerde ze door Zetta te negeren. Vaak zette moeder Schmetterling haar dochter boven op de lakenkast, onder het mom dat ze dan niemand in de weg zou lopen. Of ze nam haar mee naar de markt en bleef dan expres lang praten. En Zetta, doodsbang om vertrapt te worden, smeekte of ze naar huis mocht. Moeder Schmetterling deed altijd alsof ze haar niet hoorde. Dan zei ze, wat is dat toch voor akelig geluid, marktvrouw? Je mag de scharnieren van je kraam wel eens smeren. Dat gesnerp. Vader Schmetterling was echter dol op Zetta. Als zijn dochter zich bij uitzondering beklaagde over haar lot, zei hij altijd dat Zetta Gods allereerste schepping was geweest en dat ze was bedoeld voor een veel kleinere planeet. Maar ja, toen je weet hoe dat gaat, Zetta. Misschien was het verstrooidheid, onachtzaamheid. Toen had de schepper, floep, de aarde twee keer zo groot geschapen als hij van plan was geweest. En hij kon natuurlijk moeilijk zeggen dat hij zich had vergist. Dat kan God niet. En dus schiep hij nieuwe mensen, groot en lomp, die wel pasten. En jou hield hij achter tot de dag dat ik vader moest worden. Zetta bad wel eens dat haar moeder een fataal ongeluk zou krijgen of een dodelijke ziekte, zodat ze met haar vader in vrede kon leven. En dat klinkt misschien niet aardig, maar het was niet anders. En het zou kunnen dat God haar gebed hoorde. Het zou kunnen dat hij Zetta's wens in vervulling wilde laten gaan. Maar ja, zoals dat gaat met slordige goden, in plaats daarvan viel vader Schmetterling van een plankier en brak zijn nek. Ja, het is gruwelijk en grappig tegelijkertijd. Een verschrikkelijke moeder en een liefhebbende vader die dan natuurlijk eerder doodgaat. Ben je met een god grootgebracht? Ja, dat kan bijna niet anders. Ja, ik ben katholiek opgevoed. En ik herinner mij wat op zich ook wel een dierbare herinnering is. Wij moesten dan op zondag naar de kerk. En dat was dan een half uurtje. Maar mijn vader en moeder, die gingen niet mee. Dus wij met z'n drieën, ja, wij met z'n drieën gingen naar de kerk. En later wisten wij natuurlijk, dan hadden ze een half uurtje voor zichzelf. Hartstikke slim bedacht. Maar heel ja, toen katholiek wij, vind goed, ik. Goed, hè? Ja. Maar toen wij, ja, toen ik een jaar of 11, 12 was, toen trapten wij daar natuurlijk niet meer in. Van ja, als jullie niet gaan, en dat geloof is zo belangrijk, waarom zouden wij dan gaan? En ik kom uit een familie die weliswaar katholiek is, maar wel uiterst pragmatisch katholiek. Mijn oma bijvoorbeeld had echt heel veel verbondjes met God. En dat was ook meer een soort nabije welke? Vriend. Oma Bonen weer. Oma Bonen, ja. Mm-hmm. Die wat voor echt verbondjes? Nou, die, ze kon wel onderhandelen van... nou ja, als je dan als dan dit goed gaat met de kleinkinderen... dan wil ik nog wel eens een kaarsje voor je opsteken. Maar het was dus niet een god, zo'n vreesvolle god. Het is eerder een soort vriend, een beetje rare vriend. Mm-hmm. En nou ja, toen ik jaar of 13, 14 was... Toen dacht ik, ja, het zal maar wel... maar ik geloof dit denk ik niet helemaal. Maar het is me wel altijd als verhaalfiguur... wel altijd een dierbare figuur gebleven. Vandaar ja, dat hij ook... Die slordige god die slordige je hier god, beschrijft. Ja. En bidden, deed je dat dan ook als het je zo uitkwam? Nee, ik was niet zo'n bidder, geloof ik. Hmm. Nee. En die nonnenbibliotheek, die had je toen inmiddels helemaal van voor naar achter gelezen? Ja, want we hadden dus een nonnenbibliotheek. Ja. En die bestond uit, was eigenlijk één kamer. Waarvan de linkerhelft en het middendeel van de achterste hoek waren meisjesboeken. En de andere helft waren jongensboeken. Kijk, dat waren nog eens tijden. Dat waren nog eens tijden. En als jongen was de bedoeling dat je jongensboeken las. En ik heb ze dus ook allemaal gelezen. De Pimpandoers en de Arendsogen en de wat er toen ook allemaal was. Maar ik vond het eigenlijk een beetje saaie verhalen. Want er gebeurde niks anders in dan dat ze gingen schieten en elkaar achtervolgen. Maar de diepe drama's, waar ik als kind toch echt van hield... die gebeurden. Dan moest je bij de meisjes, bij de Pitty op kostschool en de dolle tweeling. Nou ja, noem ze maar op. Polly. Ik las ze dus allemaal en ik smulde daar ook echt van. Ik vond dat ook veel interessantere boeken. En ik heb eigenlijk ook... En dat mocht dan wel? Nou, het punt was, ik had ze gewoon allemaal gelezen. Dus ik bleef ook gewoon net zo lang zeuren. Toen je door de jongensboeken heen... Ja, en de nonnen waren dan toch ook weer niet zo strikt. Ik denk dan toch dat er een non ertussen heb gezeten. Die dacht, nou, laat die jongen gewoon. Laat hem dat gewoon lezen. Nou, en dat deed ik dan. Bovendien schrijf je in je biografische schets... werd je vaak voor een meisje aangezien. Ja, tot en met mijn 14e heb ik eigenlijk... nou, dagelijks, wekelijks de vraag... mensen die me niet kenden, was altijd de eerste vraag... ben je nou een jongen of een meisje? Ik was een hele zachtaardige jongen. Ik had lang haar... Ik was geen stoere jongen. Ik was bijvoorbeeld een kind wat heel erg van boomhutten hield. Mm-hmm. En van klimmen en klauteren. Maar hele andere fronten, bijvoorbeeld voetballen en zo. Ik vond er geen klap aan. Dan lag ik liever te lezen. Dus het hele fenomeen wat je nu hebt. Hè, dat je hebt mannen en vrouwen maar... Gender? De diversiteit van gender is nu veel... Nou, geaccepteerder is misschien nog niet het groot woord... want ik denk dat een bepaalde regio meer geaccepteerd is... maar een andere regio nog helemaal niet... want het is jonge meisje en verder is er niks. Maar doordat die discussie meer op gang is gekomen... of het gesprek meer op gang is gekomen... denk ik dat het voor een jong iemand... die dan niet meteen in een categorie valt... misschien ietsje makkelijker is... omdat er bijvoorbeeld ook boeken over verschijnen... Hè? Mm-hmm. Prachtige prentenboeken... Een prentenboek heet Julian en nog iets. Een jongen die zich heel graag in meisjeskleren hult. En het prachtige boek van Edward van de Vendel en Floor de Goede. Gloei. Ja. Een fantastisch boek. Dus het hele gaat over de rijkwijde van de liefde. Dat, ja, daar ben ik ontzettend blij mee. Dat er is. En ik doe nu eigenlijk een inhaalslag. Jongensmeisje of het meisjejongen die ik toen was. Die smult eigenlijk van het feit dat kinderen van nu... daar meer vrijheid in Want hebben. In hoeverre heeft dat jouw leven gekleurd? Speelde het een rol? Wat vond je ervan dat mensen vroegen... ben je een jongen of een meisje? Ik vond dat heel dubbel. Want ik dacht, wat doet het ertoe? Wat ik ben? Waarom is dat belangrijk? Maar het sprak je niet uit? Nee, ik sprak dat niet uit. Nee, volgens mij maakte ik daar dan een grapje over. Of... Dat weet ik niet eens. Er was wel ongemak, maar ook wel niet zoveel ongemak. En zeker voor je puberteit, in je kindertijd... voor heel veel andere kinderen was ik Benny. En dat was een jongensmeisje of een meisjesjongen, hoe je het ook wil noemen. Dus ik werd daar ook niet echt mee mee getreiterd of mee gepest. Hooguit wel dat opviel dat ik anders was. Ja. Ja. Benny is anders. Benny is anders en de puberteit is dan gewoon een lastige periode. Want ja, dan is iedereen op zoek naar zichzelf. En als je dan ook een beetje anders bent, dan kun je daar ook wel eens tussen wal en schip raken. En, nou ja, middelbare school was een ramp, ik vond het echt een ramp, omdat ik me niet kon... Ik kon me heel erg moeilijk verhouden tot een soort heteroseksuele norm waarin ik moest passen en niet paste. En ook dat ik me vaker meer op gemak voelde bij meiden dan bij jongens. En dat is pas later, is dat veel meer voor mij in evenwicht gekomen. En ook dat ik kreeg zelf vooroordelen ten opzichte van heteroseksuele mannen bijvoorbeeld. Want ik vergelijk dat... Het was allemaal één pot nat. Allemaal arendsoog. Ja, het was allemaal arendsoog. Terwijl dat is natuurlijk ook niet waar. Uiteindelijk zijn we allemaal zo genuanceerd als maar zijn kan. Als je maar iemand echt leert kennen. Maar ja, als je jong bent, dan heb je dat zicht te daar. En hoe uitte zich dat dan? Ik trok me heel erg terug. Ik denk dat schrijven bijvoorbeeld ook een manier was, zoals voor zoveel schrijvers, om grip te krijgen op de wereld, maar misschien ook wel om een beetje te verdwijnen in een wereld waarin ik misschien wel ook wel een godje was. Ik kon ook wel de dingen maken zoals ik ze wilde maken. Niet heel erg, hoe zeg je dat? Niet heel erg wel interessant dat je dan voor oorlogssituaties... Er komt heel veel oorlog in jouw boeken voor. En als het over gender gaat bijvoorbeeld... Dit zijn natuurlijk sprookjesachtige mythes, zagen. Ja. En dan heb je juist hele stereotype meisjes en jongens. Vind je dat dit verhaal veel stereotype meisjes en jongens heeft? Nou ja... Ja, het zijn wel echt meisjes. En het zijn wel echt jongens. Ik bedoel, de jongens gaan de oorlog in. De meisjes niet. Dat is waar. Maar als je kijkt naar bijvoorbeeld het verhaal van Zeta Schmetterling. Dat is een meisje wat het heft in eigen handen neemt. Een heel stoer meisje. Nee, de kinderen zijn in eerste instantie slachtoffer. Maar uiteindelijk heel sterk. En de meiden zijn in die zin ook zelfredzaam. Dat ze zich ook die Ninetta in het eerste verhaal. Een weeskind wat zich ook staande moet houden. Dus in zoverre zijn het geen passieve personages. Nee. Ik heb er alleen niet voor gekozen om bijvoorbeeld behalve broers ook zussen de oorlog in te laten gaan. Omdat dat voor mij op de een of andere manier niet samenviel met een historische context. Want ik dacht van in die historische context zijn het vooral mannen geweest die de oorlog in gingen. Tegenwoordig is dat natuurlijk is dat anders. En als je bijvoorbeeld denkt aan de verschrikkingen van kindsoldaten... dat zijn echt niet alleen maar jongens. Daar worden ook meisjes ingezet en ook vaak voor verschrikkelijke dingen. Dus maar zover wil jij dan ook niet gaan in dat het... Nee, ik wil het niet. Dus er zit ook een bepaalde... Je moet ook een bepaalde verbeelding houden. Ik wilde niet een letterlijk verslag schrijven van kindsoldaten. In die zin ben ik geen... historicus of iemand die dat op die manier wil doen. Mm-hmm. Ik wil het altijd behandelen via de verbeelding. Omdat dat ook is wat voor mij de verhalen verteerbaar maakt. En maakt dat je ze ook tot je kunt nemen. Een gruwelijk verslag alleen. En die zijn er natuurlijk ook eens goed dat ze zijn. Hè. Denk aan de journalistiek. Het is superbelangrijk dat er is. Maar ik denk dat voor mij een andere weg, misschien ook een andere taak is om dat op die manier aan te vliegen. Ja, er staat ook zo'n, ik weet niet of ik hem nu zo paraat heb, maar er staat ook een zinnetje in als het dan gaat over de gruwelijkheden. Even kijken, misschien weet jij, want hij wordt wel vaker geciteerd. Er is niks zo erg als de... Oh ja, er is geen, hier heb ik hem. Er is geen beter medicijn tegen de gruwelen van de wereld dan de gruwelen uit het Rijk der Verbeelding. Ja. Ik denk dat dat zo is. Het is natuurlijk ook de reden waarom wij bijvoorbeeld naar griezelfilms kijken. Daartoe kunnen we ons verhouden omdat het niet echt is. Maar het is veel verschrikkelijker dan nou ja, je kan de meest verschrikkelijke films bedenken. We kunnen ons er makkelijker toe verhouden. En omgekeerd is natuurlijk de wereld, de echte wereld waar wij in leven, soms nog veel vrediger en gruwelijker. En tegelijkertijd soms ook veel mooier. En er zitten natuurlijk twee kanten aan. Maar goed, dat jij je eigen godje bent, dat is inmiddels wel duidelijk. Ja. Want jij hebt het allemaal onder controle. En dan is er ook nog zoiets als angst, hè, waar je ook over schrijft. Ja. Past natuurlijk ook altijd als het gaat om oorlogen die van belang zijn. De setting vaak in jouw boeken. En dan schrijf je, angst is een raar ding. Het ene moment lijkt die oneindig groot. Het andere moment is die verdwenen als zand in een zandloper. Ja. Ben jij een angstig iemand? Soms denk ik wel. En op alle momenten denk ik niet. Ik denk wel dat ik echt angst goed kan voelen en goed kan doorvoelen. Maar bij mij komt er uiteindelijk altijd iets tegenover staan. Namelijk dat ik dan die voorbij aan die angst wil. Om een voorbeeld te geven, als kind was ik heel erg bang voor diep water. Dus als ik de grond niet kon voelen, dan vond ik dat bloed en bloedeng. Terwijl ik kan ontzettend goed zwemmen. Ik was een kind wat heel graag onder water zwom. Ik vond het fantastisch. Maar zodra het diep werd, vond ik dat eng. En ik vond dat iets onverteerbaars. Vooral omdat ik zo van water hield. En ik heb als kind eigenlijk al bewust, bijvoorbeeld ook, dan had je een 2-meter bad wat diep was. Dat vond ik dan eng. En daarna ging ik naar 3-meter bad. En we hadden op een gegeven moment een zwembad. Daar zat een duikplank in met 5 meter diep water. Daar zat ik gewoon dan een kwartier of 20 of 30 minuten gewoon aan de kant, gewoon te kijken in dat water en te denken, nee, maar ik ga erin. Ik wil daar niet bang voor zijn. Dus het is een emotie die dicht bij me ligt, maar de andere kant is er ook dat ik bereid ben om het gevecht daarin aan te gaan, omdat ik niet wil dat het me bepaalt. Dus je dook erin? Ik dook erin, ja. Ja. Ook van die hoge duikplank. Nou, maar ik had geen hoogtevrees. Dat is het merkwaardige. Ik had geen hoogtevrees, ik had dieptevrees. Het is, ja, hoe dat dan werkt in hersenen, ik weet het niet. Maar dat was echt een verschil. Heb je ook nooit uitgezocht? Nee, die behoefte heb ik dan weer niet. Ik ga het dan liever aan, dan dat ik hoef het niet te verklaren. Ik wil het overwinnen. Mm-hmm. Ja. En want een van die broers is toch ook heel erg bang? Oh, help me even, want is soms even de broers ook heel, heel, heel bang. Een van de eigenschappen van de broers is dat hij heel erg bang is. Ja. En welke broer? Nou ja, ik weet het maakt niet ook meer. Niet uit. Maar de angst. Weet je wat ik wel grappig vind? Dat dit zwembad, dat komt. Ik hoorde jou ook vertellen. Toen vroeg iemand aan jou: wat is een geluid wat je heel spannend vindt? Ja, of zo? Ja. Dat heeft ook al met een zwembad te maken. Dat je zit dat was onder bij water. De grote vriendelijke podcast. Ja. Ja, je moet je voorstellen dat je in het water springt en dan bruist dat water zo. En dan zak je langzaam naar de bodem en het is een zwembad. En dan zit je op de bodem en dan hoor je iemand het water ingaan en dan begint dat trapje, dat begint zo te piepen. En dat geluid is een heel erg merkwaardig geluid. Dus ik dook dan de zwembad in, met name om te luisteren hoe het klonk als mensen dan dat trapje inkwamen. Ja, vraag me niet waarom. Er is iets tussen Benny Lindelauf en zwembaden. En zwembaden, absoluut. Dat kunnen we in elk geval vaststellen. Ja. En dan de taal. Zoals gezegd, er komen veel gruwelijkheden in voor, die soms ook heel grappig worden beschreven. Maar soms doe je toch ook wel moeite om via de taal bescherming te zoeken. Dus bijvoorbeeld, de jongste broer moet beschermd worden. En dan is er een soort geheimtaal. Ja, dat klopt. En ik denk dat veel mensen dat misschien wel herinneren uit de tijd van hun eigen jeugd. Dat als ouders bijvoorbeeld iets willen vertellen wat je als kind niet mag weten, er zijn allerlei oplossingen voor. Een goed vriendinnenstel van mij, die gaan dan Engels praten als hun zoontje het niet mag horen. Maar en in dit boek vinden ze dan de oplossing om het bijvoorbeeld niet over de oorlog te hebben, maar dan noemen ze dat een feest. Hmm. En een geweer is geen geweer, maar een paraplu. En op die manier kunnen ze dus het over de oorlog hebben, wat daar gebeurt, zonder dat jongste broer, waarvan ze vinden dat hij dat niet hoeft te weten, die willen ze beschermen, om hem daar zoveel mogelijk, zo lang mogelijk uit te houden. Dus taal kan ook die functie hebben. Ja, het wordt allemaal duidelijk in het boek Hele verhalen voor een halve soldaat. Wat ga je op de tegel schrijven, Benny? Ik ga op de tegel schrijven een levensspreuk. En die is niet van mezelf, maar die is van mijn moeder. En mijn moeder is een iemand die optimistisch van aard is. En die heeft als spreuk: we laten ons verrassen. Dus in elke situatie die zij tegenaan komt, waarvan de uitkomst ongewis is, of die nou positief of negatief is, begint ze altijd met: nou ja, we laten ons verrassen. Ik vind hem heel mooi. Ja. En hoe zeg je dat dan in het Limburgs? Want dat doet zij waarschijnlijk. Ja, maar die ligt heel dicht tegen het Nederlands aan. Verlaat ons verrassen. Nou. Veer is wij. Laten ons os verrassen. Prachtig is die. Schrijf hem op. En misschien ook in het Limburgs. Zal ik hem in het Limburgs? Ja, ik vind hem heel mooi. Met de groeten aan je moeder, Benny Lindelauf. Zal ik doen.